پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے، کیا غیر مسلم کی تدفین وغیرہ میں شرکت کر سکتے ہیں؟ نان مسلم کے جنازے میں نہیں جا سکتے، تو اسی طرح کافر کی تدفین یعنی اس کو دفن، بعض لوگ دفن کرتے ہیں، بعض لوگ جلاتے ہیں اپنی لاش، مردے کی لاش کو، بعض کفار ایسے ہیں سنا ہے کہ وہ اس پر لاش پر دہی وغیرہ لگا کر، وہ مصالحے لگا کر میدان میں رکھ دیتے ہیں، تو اس کو گدھ اور یہ چیلیں وغیرہ کھا جاتی ہیں۔ تو ہر مذہب میں اپنا اپنا طریقہ، اسلام کا طریقہ سب سے مہذب ہے اور الحمدللہ اچھا طریقہ ہے، یقیناً اچھا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں، ان کے مردوں کی جو یہ مذہبی رسومات ان کے نزدیک ہوتی ہیں، تو اس میں مسلمان کو شریک نہیں ہونا چاہیے، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔